प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या वास्ता। प्यार तो जब हुआ हो गया, क्यों हुआ ये क्या पता, क्या पता, क्या पता। अब कोई दिलरुबा दिल में यूं आ बसे, ये क्या पता। प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या उसने जाना है जो दीवाना है। ये मोहब्बत तो दिल की इबादत है, उसने जाना है जो दीवाना है। प्यार तो मन के मंदिर की मूरत है, जिसने देखा है उसने माना है। इश्क क्या चीज है, ये जहां ये कहां है जानता। प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या वास्ता। प्यार तो जब हुआ हो गया क्यों